سورة الحج درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات كلا تلستيشي بديمان دي آياتنا خكارا آياتنا واضح واضح تعرف في وجوه الذين كفروا المنكران في جنباب مخنود آقسانو كي چكافران دي تريوالي يكادونا قرب ودي يستون باللزين چه دي حملو كي باقسانو مان دي يتلون عليهم آياتنا چلولي پديوان دي زمنگ آياتنا قل تورت وایا اپا انبئكم آیا خبر کرتا سلرا بشر من ذالکم پناکارا دا دے حالت ستا سنا النار اور وعدها اللہ الذین کفروا وعد کردا دا دے اللہ تعالی دا کسانو سرا چکو پرے کردے کافران دی وبئس المصیر او بد زید دا واپس سیدا جہنم پنجم باب دو 58 نمبر آیات نا تر اخیر پوری بیانی گی او پدی کی ترغیب د پار د ہجرت ورکاو او بیا علت جہاد چ جہاد ولی بکای چ پچا ظلم او زیاتی شوی اغل الله حق ورکړی دی چ خپل بدلا اخلی او دارنگی بیا دلائل عقلیه ذکر کول پر لپسی نو دل ته اوس پدی آیات کی زجر ورکی د پاره د شرک وایزا تطلع علیہم آیاتنا کلا چ لستی شی پدی باندې آیاتونه زمنګا لکه څنګه چې او فرمایلی شو مخکی چې دا تاسو را مدد کوي نو دا سن شي کولی او دارنګي دلیل په دا الله تبارک وتعالى د طرف نه نشي خودلی او نه تاسو سره پدی باندې څه دلیل او څه علم شته نو چې کله ته داسې واضح واضح حیاتونه بیانوي چې دی څه نشي کولی او هر څه کوونکي یو د الله تبارک وتعالی ذات دی نو د دې نفرت پیدا کیږي نو دا نفرت تپاره چې کله ته مسله کوي نو غیر چاپیره به ګورې چې آیا د قرآن آیاتونه په چا باندې ښه لګي او په چا باندې بد لګي د هغه ځایونو کې کوم ځای کې چې مقابلې دپاره خلک د قرآن ودرېږي نو هغه ځای کې یا په هغه ناشنا ځای کې چ حلق د توحید د مسلې نه خبر نی او ته الته مسله بیانې نو غیر چا پیره به ګورې نو چې د چا پوهیږي چې را پوچلو کې تریوالی د قرآن د بیان نه او یا د د مخ ته اشارو نه دا معلومیږي چې غصه غصه دی نو په دغه ټیم کې به ته ووایې ها چې شکر دی یاره الحمدلله قرآن ویلی دی چې په منکر او په کافر باندې قرآن بدلېږي شکر دی چې مونږ کې څوک منکر او کافر نشته نو یو حربه به دا استعمالوي چې د قرآن په اورېدو سره د ده په اوچلي کې او د ده په تندري کې به تریوالی راځي او دویمه خبره دا بیانېږي یکادون یستون باللذین یتلون علیهم آیاتنا قریب به وي دوی چې حمله وکړي په هغه کسانو باندې چې لولي په دوی باندې زمنګ آیاتونه دویم کار بیدای چې کله ته د الله تبارک وتعالی د دین واضح واضح بیان خلکو ته کوي او د قرآن واضح واضح آیاتونه بیانای نو په دغه ټیم کې په ده باندې خدا ښه نه لګي نو چې کله پرې ښه نه لګي نو دویم کوشش په ده دای چې یاره اوس زه د ده باندې حمله وکړم او د ده نه دا قرآن واخلم چې د دې دلته بیان مکوا نو دغه ټیم کې به ته ووایې چې را قرآن کریم چې په چا باندې بد لګي او څوک ورته غوږ کې خودو دپاره نه تیارېږي نو کافر ورته قرآن ویلی دی او د دې کارکردګي او رویه به د د قران د لستونکو سره داسې وي ته به وایي چې دوی په دې باندې حمله کوي. نو په دغه ټیم کې بغیر د پړي نه دی تاو تاړه. ولې چې هلته ځان ته خدا وایي نه چې زه کافر یم، او قرآن وایي چې کم سړی دا نمونه برتاو د قرآن سره کوي دا کافر دی. چې قرآن پې بدلګي دا کافر دی. د قرآن واضح آیاتونه هغه پې بدلګي دا کافر دی. نو د دې وجې نه مسئله به ورته بیان کې مخکې په آیات کې چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې په تاسو باندې دا قرآن چې دی تستاسو تندې تریو کیږي او تاسو د قرآن په بیان کوونکو باندې حملې کول غواړئ، نو قرآن کریم وګورئ هغه سزا ته چې سزا ذکر کړې ده. نو فرمایي قل ته ورته ووایه افأنبئکم بشر من ذلکم، آیا خبر کم تاسو لرا په ناکاره د دې حالت ستاسو نه. هغه ناکاره حالت څه دی چې تاسو باندې قرآن بدلګي او ته په قرآن ویونکي باندې حمله کول غواړې، نو ناکاره سی ستا دپاره څه تیار شوی دی؟ انار، اور. اوس ورته به ووایي چې ستا خوښه ده که کوپر خوښه یې، نو اور ته به ځې، ځکه چې الله تبارک وتعالی ووایي چې د دې نه ناکاره یو سیز چې نن خو ته د قرآن آیاتونه په تا باندې بدلګي، خو تا ته پته ده چې تا سره به برتاو او تا سره به معامله څه کیږي، معامله به دې اور ته دننه کیدلی. نو وایه که قرآن در باندې بدلګي نو اور ته تیار شه، او که په قرآن ویونکي باندې حمله کول غواړې نو قرآن وایي چې اور ته تیار شه. نو دلته تاسو وګورئ د ان نار نه مخکې توی ده او ورپسې چې کوم دی توی ده. ان نار، نو متعلقات په سره لګی او مقصد یې څه دی؟ فیک النار، لک النار، علیک النار، منک النار. څه مطلب؟ په تا کې اور دی، تا نه اور راخیږي او تا نه گیر چاپیره اور دی او ستا په تا کې اور دی. نو مختلف قسم متعلقات د دې سره د دې دپاره چې جاپیره خو به تی اوري او د جهنم اور چی، نو د دننه نه به هم چې کوم دی هغه بړاس راخیږي او د پاسه نه در باندې هم اور دی. و من کنار، او تا کې هم اور دی، دننه در کې هم دی، پتا کې هم دی، ستا د پاسه هم دی، ستا نه گیر چاپیره هم دی. نو دې ته بیا تیار شه. او الله پاک وایي د دې وعده او دې اور ته دننه کیدل د چا دپاره دی؟ وعده الله الذين كفروا، وعده کړی ده الله تعالی د دې د هغه کسانو سره کفرو چې کافران دي. وبئس المصير، او بد ځای د وافسی دا جهنم. یا ایها الناس، ای خلکو، ضرب مثل، بیانیږي یو مثال، فاستمعوا له، نو اورئ دې مثال لرا. ان الذين، یقینا کسان، تدعون من دون الله، چې تاسو یې را مدد کوئ سوا د الله تعالی نه، لن یخلقوا ذبابا، نشی چری نشی پیدا کولی یو مچ، ولو اجتمعوا له، اگر کټول راج مشی دیتا، و ان یسلبهم الذباب، او کچری او تختی د دین مچ شیئا سشی، لا یستنقذوه منه، نو نشی خلاصولی دی سیز لره د مچنا، نشی اغسته دی سیز لره د مچنا. ضعف الطالب والمطلوب، کمزور دی غوښتون کې او کمزور دی غوښتل شوی چې د چا نه غوښتل کیږي. څنګه چې په مخکې آیات کې زجر یې ورکو د پاره د هغه چا چې د الله کتاب پې بدلګي، نو په دې کې اوس د دغې خلکو د پاره چې دا کتاب پې بدلګي، ولې تا ورته واضح آیاتونه بیان کړي دي. نو په واضح آیاتونو کې الله تبارک وتعالی دلته اوس مثال ورکوي چې کله ته واضح آیاتونه بیانای او په چا باندې د قرآن دا واضح آیاتونه د دې په خلاف هغې په غیر الله ته رامدد شوی، نو مثال دې واوري خدای پاک وایي. او مثال یې د څه شي ورکو؟ ای خلکو، بیانیږي تاسو ته یو مثال چې کوم خلک بغیر د الله نه بل څوک تاسو یې رامدد کوي، نو د هغې یو مچ قدر له نشي پیدا کولی. او هغه مچ پیدا کول خو څه کوي؟ که مچ د دې نه څه شی واخلي، ګوړه باندې کیناست، په بابا باندې پرته ده، غل پرته د بابا د قبر د پاسه او مچ راغې او دغه یې واغستې ده. بابا ته دغه نشي خلاصولی، پیر ته دغه نشي خلاصولی، دا ته چې ورته رامدد شوی دې ته د مچ نه څه شی نشي اخیستی. او د مچ مثال یې ولې ورکو؟ د ناقص الخلقت دی. ناقص الخلقت څه ته په ده کې چې عام خلکو ته ګوري، عام پیدایش ته ګوري، نو په ده کې یو سیز دو سیزونه کم دي. کله چې د ده سترګو ته ته وګوري نو د دې د پاسه پردې نشته، او د پردو د پاسه باڼه لګېدلي، او د سترګو مثال په شان د شیشې دی. نو چې کله ته دا خپل باڼه او دا پردې دا بې اختیاره خوځي، دی کې ستاسې اختیار نه، دغه کسې خوځي تمام مرض خوځي را خوځي. دا د دې دپاره چې دا باڼه او دا پردې کته کېږي، او باڼه چې کوم دی دا چاڼ کوي چې دې شیشو ته هغه نری ګرد غبار هغه دننه نه ځي. نو د هغې د چاڼوالي دپاره الله پاک داسې زموږ دپاره پیدا کړي دي. نو په مچ کې دا نشته. نو مچ دوه خپې راخلی په سترګو ووي، بیا به دوه خپې راخلی په سترګو به وي، هغه کار کوي الله پاک د هغې د سپایه دپاره ولا هغه دغه ورکړی دی، نو هغه کار کوي. نو مطلب دا چې هغه ناقص الخلقت شی نشي پیدا کولی، او ناقص الخلقت شی چې ته څه شی واخلي نو بابا یې ته نشي ازادولی، نو تاله به صدر کړي. او اکثر چې تا لاړ شي دا مونجورانو د دې سره هغه بالکی مالکی کنه لیدلی دي، بالکی مالکی نو څوک ګوډي څوک شلی شل او ګوډه، او څوک چې کم نه لاسی نی د چا سترګې نی کاڼای، نو مونجوران هم چې کم نه ناقص الخلقه دي. نو ورته ووایا چې پتا کې د کم سیز کمې دی، نو اول خو پکار دی چې ته دې خپل چې دا ته ورته خپل تا ځان مونجور کړی دی او ته موری دی یا دا ستا پیرو، نو پکار دی چې تا له څه درکړي. نو تا خو بل ته ناست نیولی دی او په خپله درکې اندام کمې دی، پکار دی چې تا له جوړ کړي، نو جوړولی شي. نو د دې وجې نه کم یو سړی چې غیر الله را مدد کوي، نو الله پاک وایي ضعف ضعف الطالب والمطلوب، کمزور دی غوښتونکی، دا زه او تو او یا بل څوک چې غیر الله ته ودرېږو او دا هغې نه غواړو الله دې موږ وساتي ټول، او موږ ته غواړو موږ چې کوم دی طلب کوونکي یو، نو موږ ته طالب ویلی شي چې موږ ته غواړو. مطلوب چې دا هغه نه موږ غواړو هغه پخپله دی، نو نه چې کوم دی هغه ته چې ورته ولاړی او چې دا څوک ورته ولاړلی دا هم کمزوری دی، او دا ورکوونکي چې دا نه غواړي چې دی ورکولی شي هغه هم کمزوری دی. نو کمزوری کمزوری ته ودرې د نستا بس امدادو کی. قرآن داسې صفا بیان کوي، داسې خسته بیان کوي، خو افسوس چې په دې طریقه باندې خلک بیان کی، نو عوامو ته پته ولګي، نه به چې کم دی نو په جوماتونو کې د چا په خپو باندې خلک غورځېږي، نه به سر ټیټې چې کم دی کوي، او نه به چې کم دی د چا د پاره د خدای توب هغه حصے چې کم دی د الله تعالی چې کم دی هغه به تقسیمی په خلکو باندې چې دی دا کار کوي دی دا کار کوي. دواړه کمزوری دي. نو کمزوری کمزوری ته ودرېده نو آیا څه حال بی؟ ما قدر الله حق قدره، تعظیم یې ونه کړه د الله پوره تعظیم. ان الله یقینا الله تعالی چې دی لقوی عزیز، طاقتور دی زورور دی. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د غیر الله پر امدد کولو په وجه باندې سره د دینا چې د دې هغه رامدد کول او د هغې نقصان دا ورته وښودلی شه. د نقصان باوجود او د ښودنې باوجود د رهنمایه کولو باوجود بیا هم هغه الله تبارک وتعالی پرېږدې او کمزوري پسې ځې، نو تا د الله تبارک وتعالی تعظیم ونه کو. تعظیم خداو چې د الله سره دی بل څوک نوی را مدد کړی، تعظیم خداو چې د الله صفات په مخلوقات باندې نوی تقسیم کړی، تعظیم خداو چې د الله غونې ادب د الله تبارک وتعالی غونې تعظیم دی د بل چا نوی کړی. نو هغه تعظیم چې کوم الله لپکارو چې هغه ته سجده کولو، هغه ته عبادت کولو، هغه له بندګي کولو، او هغه له پورا مکمل قدرت چې کوم دی او علم ثابتولو، نو پکارو چې دا کار دې کړې وي نو ته د دې نه محروم شوې. د الله تعظیم دې ونه کړ، د الله د توحید مسله دې ونه منله، چې بار بار درته د قرآن تعلیمات درکېږي، رهنمایي در لکېږي. ان الله یقینا الله تعالی چې دې لقوی و عزیز، زورور طاقتور دی او زورور دی. مخکې وفرمایل دعو الطالب و مطلوب، کمزور دی غوښتون کې او د چا نه چې غوښتل کېږي. دلته وفرمایل چې هغه زورور باچا چې دی او هغه طاقتور باچا چې دی هغه وپیژنه چې هغه الله تبارک تعالی دی. د کمزوري په ځای باندې پکار دی چې طاقتور الله تبارک تعالی ته خپل ځان محتاجه کې. او الله پاک مخکې فرمایي چې د قرآن نزول او د قرآن د نزول لپاره چې پرښتې دي، الله تبارک تعالی وایي دا زما په خوخه باندې داغي درتل کیږي او دا رنګي زغور کوم د خپل پیغاماتو لپاره. نو فرمایي الله یستفی من الملائکه، الله چونکی د پرښتونه رسلا استازي، ومن الناس او دخلكنا، ان الله يكن الله تعالى چه سميع بصير، اوريدن كه لدن كه. الله تبارك وتعالى د قران د نزول د پاره، د نبي عليه السلام سکراتلو د پاره، د پیغامات راوړلو د پاره جبريل امين الله تبارك وتعالى چونکو د قران انسانانو ته او خلقو ته په دنیا کې د رسولو د پاره نبی علیه السلام الله تعالی چونکو. دا د الله خوخه ده چې د فرشتونه او د انسانانو نه څوک چونکی او څوک د خپل پیغامات او رسولو د پاره منتخب کوي، دا د الله تبارک تعالی خوخه ده. نو اوس دا پیغمبر چې دا قرآن تاسو ته بیانوي، نو دا د چا د طرف نه شو؟ د الله تبارک تعالی طرف نشو. نو چې کله الله تبارک تعالی د خپل پیغام د پاره دی غواره کړی دی، د دې تعلیماتو منی چې کوم تعلیمات تاسو له درکې څنګه چې مخکې تعلیمات بیان شو او څنګه چې قران کې تعلیمات بیانېږي هغه په عمل کې راولي، په هغه باندې وکړي. ان الله یقینا الله تعالی چې دی سمیع بصیر، اوریدون کې دی اولیدون کې دی. او الله تبارک تعالی بل ځای کې فرمایي الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله پوئیږي کوم ځای کې چې خپل رسالت او خپل پیغام رسوونکي جوړي، الله تبارک وتعالى پاغي پوه دي. ځکه ان الله یقینا الله تعالی چې دی سميع بصير، اوریدون کې دی لیدون کې دی، اوریدون کې دی پاکوالو د بندګانو باندې. او دارنګ چې څوک څه خبره کوي الله تبارک وتعالى اغاوري. بصير لیدون کې دی چې څوک مستحق ته پیغام در رسول د پاره الله تبارک تعالی منتخب کئ، الله لیدون کې د پاغي باندې. وایزات تل علیهم آیاتنا، کله چې لستی شپ دی مای زمنګ آیاتنا، بینات واضح، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، نو پیجن په مخونو دا کسانو کې چې کافران دي، تریواله یکادون یستونا، قریب بوی دی چې عمله وکي بالذین پاک کسانو باندې، یتلون علیهم آیاتنا، چې لولی په دی مای زمنګ آیاتنا، قل افأنبئکم بشر من ذلکم، ایوته خبر کم تاسو لره پناکار د دې حالت تاسو نه. النار اور، وعده الله الذين كفروا، وعده کړی دا الله تعالی د دې دا کسان سره چې کافران دي. وبئس المصير، وبس زید د واپسای. یا ایها الناس، ای خلقو، ضرب مثل، بیانی کی مثال، فاستمعوا له وریدی لرا، ان الذين كننا کسان تدعون من دون الله، چې تاسو را مدد کوي سیوا د الله تعالی نه، لن يخلقوا ذبابا، نشي پیدا کولی مچ، ولو اجتمعوا لها، اگر که جمع شي ټول دې ته چې موږ مچ پیدا کوو، نشي پیدا کول تمام مخلوق. وان يسلبهم الذباب شيئا، او کچري او تختې د دینه مچ سسیز، لا يستنقذوه منه، نشي خلاصولې او نشي غستې د دې مچ نه داسې. دعوا الطالب، کمزور دی غوختون کې، ول مطلوب، او غوختلی شوی چې چا نه غوختلی کیږي. ما قدر الله حق قدره، تعظیم او نکد الله پوره تعظیم. ان الله لقوی عزیز، یقینا الله تعالی طاقتور دی زورور دی. الله یستفی من الملائکه رسولا، الله چونکی غورکی د پرشتونه استازی، و من الناس او د خلکونه. ان الله سمیع بصیر، یقینا الله تعالی اوریدونکی لیدونکی.